Solen smilede, den solen skinnede, så var jeg dejlig en drømmes dag. For denne kan jeg bestandigt finde, i de smil, som jeg holder af. Og efter mange med solen blinke, har flere bliver der derfor for. Men grunden til det forstår jeg ikke, når man ser. De fleste af jer er efterhånden ved at kende os. Vi er begge derinde og trappe jer, vi kommer fra He. Og vi skal da prøve for at gøre sådan ikke for en hyggelig aften ud af. Mm-hmm.